κλειστή μου συντροφιά, για μένα είναι ο πόνος. Φιλί και φίλες μ' άφησαν και ξενυχτά μόνος. Το μεγαλύτερο απ' τα ελαττώματά μου είναι που εμπιστεύομαι εύκολα κι ανοίγω την καρδιά μου. Το μεγαλύτερο απ' τα ελαττώματά μου είναι που εμπιστεύομαι εύκολα κι ανοίγω την καρδιά μου. Και μπαίνουν κάποιες σαν και σένα κι αλωνίζουν και καταστρέφουν εντελώς ό,τι αγγίζουν. Και συνεχώς τα αισθήματά μου ξεγελάνε λέγοντας τα κάπως τα αλήθεια μ' αγαπάνε. Πιο πιστή μου συντροφιά είναι η μοναξιά μου. Είναι τα πέραν το κενό που νιώθω στην καρδιά μου. Το μεγαλύτερο απ' τα ελαττώματά μου είναι που πιστεύω με εύκολα κι ανοίγω την καρδιά μου. Το μεγαλύτερο απ' τα ελαττώματά μου είναι που εμπιστεύω με εύκολα κι ανοίγω την καρδιά μου. Και μπαίνουν κάποιες σαν και σένα κι αλωνίζουν και καταστρέφουν εντελώς ό,τι αγγίζουν. Και συνεχώς τα αισθήματά μου ξεγελάνε λέγοντας τα κάπως αλήθεια μ' αγαπάνε. Και μπαίνουν κάποιες σαν και σένα κι αλωνίζουν και καταστρέφουν εντελώς ό,τι αγγίζουν. Και συνεχώς τα αισθήματά μου ξεγελάνε λέγοντας τα κάπως αλήθεια μ' αγαπάνε.